Ben, vou vos entregar un caderno que inclui varios documentos que servirán para facilitar o acompañamento da charla. Grandes penetras. Sí. Espera. O teu, xa tes, ainda que xa o coñeces ben. Agora está aquí condensado. Bon, esta charla ou palestra tense intitulado de formas diferentes conforme as ocasións. É unha charla que costumo dar todos os anos no cuadro da docencia que teño na Universidade de Vigo, de traducción de textos científico-técnicos de inglés e de alemán para galego, mas que se revela de moitísimo interés en xeral para, en fin, para un público amplo, interesado pola normalización da lingua. Entón, cando profiro esta charla na docencia, costumo intitulala a degradación e a rexeneración do léxico galego. No cuadro deste Día das Letras, pois tal vez un título como que aí aparece sexa adecuado: Léxico galego actual, inxenuidades, imposturas e escándalos, que é un título que remete directamente para os codificadores que son responsáveis polo actual modelo de galego culto que se ensina nas escolas, que é difundido polos medios da comunicación social, etc. Bon, trátase en esencia de mostrar, antes do que de demostrar, polo menos demostrar, que non pode haber verdadeira normalización da lingua en cuanto non houber unha mudanza radical, drástica, do modelo de lingua, nomeadamente do modelo lexical que se está a utilizar por parte da Academia Galega, do Instituto da Lingua Galega e das entidades oficiais que recoñecen estes codificadores como autoridades. Porque claro, normalizar é tornar normal a lingua. E tornarla normal non significa generalizar o galego coloquial, que máis ou menos está vivo e vixente, aínda que infelizmente é verdade cada vez menos, mas que é un galego transmitido ao longo dos séculos e que chega a nós pois, con certa vitalidade, no sentido de que serve, desempeña unhas funcións de maneira eficaz, mas son unhas funcións restritas e moito concretas, que se circunscriben ao ámbito coloquial. Normalizar a lingua significa tornala apta para que a lingua desempeñe funcións novidosas para ela crecer, que poda servir para a comunicación académica, para a comunicación profesional, para a comunicación no mundo moderno, para mesmo para as relacións internacionais, na medida en que iso for posible, e veremos que o é, de facto, é moito posible. Entón, digamos que o modelo que se está a utilizar ou a ofrecer da lingua é un modelo pobre, un modelo basicamente disfuncional, que non serve para desempeñar as funcións que debería poder exercer para a lingua ser normal en todos eses ámbitos. Bon, aquí voume centrar fundamentalmente no léxico. Entón, o primeiro que debemos saber é que na actualidade o léxico galego padece unha serie de eivas e de disfunzóns que a cualquier falante consciencializado da lingua, a cualquier utente, pois non pasan despercibidas. Mas se callar, en todo o mundo está consciente, digamos, da abranxencia deste problema, da profundidade deste problema. Entón, sobre isto quería que hoxe refletísemos aquí. Os problemas que padece hoxe o léxico galego arrastámolos, pois, ou arrastaos a lingua realmente de maneira acervada ou exacerbada desde o século XV-XVI. Esta circunstancia é a que aparece aquí explicada neste esquema, onde se relacionan os diferentes procesos de degradación que sofre o léxico desde o inicio dos séculos oscuros, século XV-XVI, até a actualidade, século XXI. Queres virar o diapositivo, por favor? Entón, neste esquema, pasamos en revista os procesos degradativos da variación sen padronización, que aquí aparece subdividida en dúas categorías ou dúas variantes: a substituición castellanizante, a erosón, a estagnación e a suplencia castellanizante. Entón, vamos ir considerando sucesivamente cada un destes factores de degradación lexical, como eles inciden en contra da funcionalidade do actual léxico, e cual sería a estrategia máis indicada para combatelos. Entón, en primeiro lugar, tomamos en consideración a variación sen padronización. Vira, por favor, a variación sen padronización reveste varias modalidades. A máis importante é a variación xeográfica. En que consiste a variación xeográfica sen padronización? Consiste en que na actualidade se resistan na fala espontánea, en principio referirémonos a fala espontánea cando, para falar en xeral da lingua. Depois, cando quixermos aludir a outros estratos da lingua, pois xa especificaremos. Hoxe en día, na fala espontánea resistanse diversos sinónimos, perfeitamente sinónimos entre sí, é o que se chaman xeosinónimos, para denotar un dado conceito. E este fenómeno verifícase para millares de conceitos hoxe. Temos aquí algún exemplo ilustrativo. En algunhas rexións do país dice eixe, en outras eixo. Para denominar unha árbore bastante frecuente na Galiza, que creste a beira dos ríos, por exemplo, nalgúnas zonas dis aveneiro, noutras avineiro, noutras ameneiro, noutras amieira e aínda noutras amieiro. Teñas en conta que estas variantes xeográficas son perfeitamente sinónimas, de modo que, en principio, non representan unha riqueza denotativa en absoluto, non cada sinónimo non achega un matiz propio diferencial. Son sinónimos perfeitos entre sí, chámanse, xa digo, xeosinónimos ou sinónimos xeográficos. Por que acontece isto con tanta frecuencia no actual galego? Pois por unha razón simples, porque a lingua está extendida por un territorio amplo, relativamente amplo, que é o da Galiza. A Galiza entendida, bon, no sentido moderno, aínda naturalmente sabemos que é máis amplo, mas por enquanto vamos cinxirnos ao territorio da Galiza autonómica. É un territorio en sí amplo e desde o século, bon, desde o inicio, a lingua neste territorio non coñece un proceso de regularización eficaz, de padronización, de normativización. Non surxiu un centro regulador, unha variante, unha cidade que se destacase como con especial, en fin, actividade reguladora, e entón, desde entón, produciuse por deriva lingüística unha serie de variantes que nunca viñeron a ser unificadas. Podemos diferenciar dúas modalidades de variación xeográfica. O que aquí chamo desagregación isoetimolóxica, en que as variantes xeográficas surxen a partir dun único étimo, non? Por deriva lingüística, segundo as rexións do país, pois surxen diferentes variantes que parten todas do mesmo étimo. É claro, por exemplo, aquí ou aquí, que é o mesmo étimo que está envolvido. Ás veces non é tan claro, porque as variantes son entre sí algo diferentes, mas este sería outro caso ilustrativo en que a partir dun mesmo étimo pois se produciu unha dispersión en variantes xeográficas. Por favor, pongo outro diapositivo. Unha segunda modalidade de variación xeográfica é a persistencia plurietimolóxica. Aquí están envolvidos máis dun étimo, non? Por exemplo, villa ou torneira, para denotar a chave dos líquidos dunha cuba, típicamente, ou, por exemplo, para un arbusto ou árbore pequena, hai o nome vieiteiro nunha rexións e sabugueiro na outra. Aquí, por exemplo, habería unha terceira, viro-uteiro e vieiteiro serían formas que surxen por desagregación isoetimolóxica. E estas dúas, en relación a sabugueiro, serían variantes que surxen por persistencia plurietimolóxica. Ou, por exemplo, o caso do paxariño, paporruivo nunhas zonas, pisco noutras. Aquí acho que chamades pisco, na zona de Xinzo. Non sei se coñecedes este páxaro que ten o peito ruivo, por iso se chama tamén noutras zonas paporruivo. Pois ben, en principio, xa digo, unha visión inxenua podería levar a pensarmos que este fenómeno é positivo para a lingua, porque podemos pensar, bon, é positivo que haxa variantes, é todo riqueza lexical. Mas isto non é realmente así. Vira a diapositiva, por favor. Porque imaginemos a seguinte situación. Imaginemos que queremos escrever unha tese doutoral do campo da agricultura ou da bioloxía, e entón temos de nos referir a un grupo de coleópteros, de escarabellos particular, que se destaca por se alimentaren dos pulgóns, por exemplo. Ben, observai este grupo de coleópteros ou escarabellos que en xurrada de nome recebe conforme a rexións do país. E aquí non están rexistadas todas as variantes, aínda vería outras, non? A Diviñón, a Belaíña, a Belaira, a Belairiña, etc. Que faría ese biólogo para escrever a súa tese doutoral? Evidentemente non é conveniente utilizar máis dun sinónimo, porque iso reduce a eficacia designativa. Escolle o da súa zona, mas por que? Con que criterio emprega? En cualquier caso, se varios biólogos escreven de diferentes zonas, entón non coincidirían. Pois ben, isto na práctica para a comunicación eficaz en ámbitos formais, como poden ser o académico, o sanitario, o político, mesmo o literario, porque hai unha literatura que non é meramente costumista ou bucólica, e que aspira a unha certa proxección, non? Social. Mesmo para a literatura, sería necesario, en cada caso, para os millares de conceitos que sofren este fenómeno de dispersión designativa, sería necesario seleccionar unha variante na cual, unha variante supradialectal na cual se recoñecesen todos os utentes da lingua. Iso é o que acontece nas linguas normalizadas, como son o castellano. Por exemplo, o castellano que se fala na Galiza é un castellano de importazón, non é lingua nativa. Entón, o castellano que aquí se utiliza é, en xeral, un castellano supradialectal, digamos, peneirado ou regularizado, fora. Entón, aquí, cando para denominar en castellano o Amieiro, a xente di, isto non o sabe moita xente, ainda que fale castellano, mas bon, en principio diría aliso, iso non significa que no amplo dominio de fala castellana aliso é a única denominación para esa árbore, non, non. Se consultamos atlas de lingua castellana, atlas lingüísticos, veremos que hai decenas de nomes diferentes para o Amieiro. Que nos utilicemos na Galiza e en xeral que utilicen os telexornais da televisión española, nos documentarios, nos libros de texto de botánica, aliso únicamente, é porque se produciu un proceso de selección dunha forma supradialectal que aquí falta. E o mesmo acontece nas variantes xeográficas do galego, nomeadamente no ámbito luso-brasileiro, porque observai que luso-brasileiro, neste caso, a forma supradialectal é xoaniña. Ben, os entomólogos ainda utilizan outra, mas este é un eruditismo derivado directamente do latín. Mas a forma supradialectal popular é xoaniña. Vira para atrás, por favor, e o mesmo acontece nos outros exemplos que puxemos. Torneira, sabugueiro, pisco. Observai unha circunstancia fantástica, e é que, como vedes, en cada un destes exemplos, non curiosamente, a forma seleccionada no ámbito luso brasileiro como supradialectal coincide con algunha das variantes galegas. En principio pode parecer sorprendente, mas non é nada sorprendente. Bon, vira para atrás, bon, anterior. Aquí sería Eixo, Amieiro e Tornocelo. Que aconteceu nestes casos no ámbito luso brasileiro? Non que estas denominacións non sofran na fala espontánea dispersón. Se consultamos tamén atlas ou libros que resistan os falares populares, por exemplo, de Portugal, veremos que tamén hai dispersión designativa. Segundo as rexións, hai diferentes nomes, sobre todo para conceitos do mundo natural, como as árbores, os páxaros, etc. O que aconteceu foi que houve, ao longo dos séculos, cristalizou un modelo culto de léxico que en cada caso seleccionou unha forma como supradialectal. Pois iso ainda está por facer na Galiza. É verdade que a xeneralización da normativa, digamos, da Xunta contribuíu, en algúns casos, para reducir o número de variantes que, en xeral, se utilizan nun ámbito formal. Mas iso está aínda lonxe de ter resolvido este problema. Podemos ver algúns exemplos. Vai para adiante. Máis. Aí, por exemplo, na Enciclopedia Galega Universal, que segue a normativa da Xunta, naturalmente, pois hai un artigo que di, nun trecho di, o despertar na baixa Idade Media, e no mesmo artigo, liñas en baixo, di, no espertar científico. Outro artigo, en algún altura, di, acostuma a distinguirse. Despois di, acostuma a ser cilindro. Aquí xa caiu a preposición. Despois, máis adiante, di, adoita. Entón, aquí aínda vería o soer, non? Ou, por exemplo, verbo oído, na enciclopedia esta da Sirindo de Izons, aparece fiestroval nun trecho e noutro ventar redonda. e ainda vería xanela, non? Xanela, fiestra e ventá. Ventá é suspeita de castellanismo, mas bon, polo menos habería fiestra e xanela como formas lexítimas. Hai pouco lín un romance traducido do alemán en galego, traducido nunha colega, e hai unha voz alemá que King, e esta traductora emprega na versión galega unhas veces barbela, outras queixelo e outras queixo. Bon, isto non é normal, isto non corresponde a unha situación de eficacia comunicativa e debe ser resolvido se quixermos que o galego pois teña esa eficacia comunicativa. Como facer? Pois, para atrás, por favor, o problema é que os... a seguinte, os codificadores da Academia Galega, do Instituto da Lingua Galega, que son aqueles que son os autorizados polo actual poder político para establecerem a normativa, pois, realmente, non teñen resposta. Xa, en moitos casos, nunca repararon este problema, mas, cando chegan a reparar, non teñen unha resposta eficaz. Observemos, por exemplo, o que di Antón Santamarina, que é un destacado membro do ILGA, no dicionario chamado Volga. Se as dúas ou máis formas concorrentes, refere-se a estes sinónimos xeográficos, non podemos ou non sabemos priorizálas, conforme a algún dos dous criterios anteriores, refere-se ao criterio de etimoloxía e o demográfico, quer dizer, o peso demográfico de cada forma, ou tamén o da coherencia con outras escollas sistemáticas, optamos por deixar as dúas. Entón, eles deixan aiga e águia, inda e inda, aira e ira, érbedo albedro, alcume alcuño, etc. etc. Di, desta maneira, os que dicimos aiga non incorremos en falta por un capricho do codificador. Quer dizer, este señor non entende nada, non entende o que é un léxico dunha lingua normalizada. Entón, segundo esta doutrina, por exemplo, o español debería generalizar dobletes, tripletos, xunto con aliso, xunto... Iso é totalmente descabelado. E, por outro lado, é incoherente, porque di que non vai seleccionar aiga e águia, porque el, como di aiga, non lle interesa que se seleccione águia. Mas depois, eles seleccionaron auga, non? Deixando agua, por exemplo. Quer dizer, e outros casos. Onde se ve definitivamente que non entenden o problema este na seguinte afirmación. Os sinónimos do segundo tipo, xeográficamente distribuídos, cando son dous ou tres ou algún máis, aínda que algunha das áreas poida ser ás veces moi pequena, tratamos de ser xenerosos en relación a súa incluso no dicionario. Non faltan restras como estas, e seguen cinco exemplos de respectivamente 7, 4, 6, 6 e 6 xeosinónimos. Di, son 19 raíces polo menos, aquí refere-se a denominación dunha flor que é Digitalis purpurea. Ainda así, un pouco a vista da súa distribución xeográfica pola documentación literaria e secada por referencias pessoais, quedaron reducidas as seguintes 7 formas, que posiblemente haberá que revisar a alza. Quer dizer, non seleccionan sinónimo, deixan nada menos que 7 e aínda por cima di que deberán ser revistas a alta, non? Nun futuro aínda podemos acrescentar máis. Quer dizer, un botánico que queira escrever un artigo de investigación sobre esta planta, Digitalis purpurea, ten 7 denominacións diferentes e aínda lle parecen poucas. En fin, así non é que se configura un código eficaz de comunicación nos ámbitos formais. Claro, entón, o problema é por exceso, neste caso, e a solución está en seleccionar. Como deberá ser feita esta selección para as persoas que teñen unha concepción raquítica da lingua, quer dizer, que conceben o galego como restrito ás 4 provincias da Comunidade Autónoma de Galicia, pois o problema é realmente difícil, porque sen máis referencia, a solución máis digna para eles sería proporen que se seleccione en cada caso a forma con maior peso demográfico, quer dizer, que máis falantes coñecesen ou na cual máis falantes se recoñecesen. Mas isto exixiría na práctica facer un recenseamento de falantes bastante exacto para millares de conceitos. En unha situación en que é moi difícil delimitar o universo do estudo, porque que se consideran só os falantes espontáneos, tamén os neofalantes. Sabedes que a riqueza lexical está a cair drásticamente. Entón, por exemplo, en zonas mariñeiras, os avós ao mellor falan das guerras dos peixes, mas os novos xa só coñecen branquias, que é o castellanismo, ou non saben denominar esa parte do peixe. Iso como se fai? Na práctica iso é inviável. E de facto, eles que teñen de vez en cuando proposto iso, na práctica nunca o fixeron. Baseanse un pouco, cando seleccionan algo, baseanse un pouco na tradición literaria. Mas a tradición literaria para estes casos é espuria, porque é unha tradición moi breve. As poucas eleccións que realmente están feitas, pois foron feitas dun modo espontáneo, sen refletir realmente no que é a funcionalidade moderna da lingua. Por exemplo, por tradición literaria, o Ilga e o Adrax seleccionan ti e non tú. Mas iso por qué? Bon, porque houve primeiramente unha serie de escritores que pensarían que ti é a forma enxebre e tú é un castellanismo, entón comezaron a... Mas iso é un criterio, pois sabemos que tú non é castellanismo en absoluto, e de facto, como veremos, é máis recomendável priorizar tú, porque a forma, veremos que coincide co uso brasileiro, alén disso hai razóns internas, como que existe un verbo que é atuar, que significa tratar por tú, e en troca non existe atiar, aí haber unha incoherencia, en fin, quero dicer que se a breve tradición literaria posterior ao século XIX, en algún caso, si seleccionou de maneira unánime algunha variante xeográfica, iso foi feito sen reflexión e sen pensar en cualquier caso no que hoxe convén. Entón, na práctica, os actuais codificadores da Academia Galega, da Real Academia Galega e do ILGA non saben responder a este problema. Mas unha persoa sen preconceitos e que teña unha visión ampla da lingua si pode dar unha resposta moi eficaz á variación xeográfica sen padronización. E é, Vira, por favor, e é naturalmente, como xa suspeitaríades, é o realmente o máis a solución máis razoável por económica e eficaz é seleccionar en cada caso de variación xeográfica aquela forma que xa foi seleccionada como supradialectal no ámbito luso brasileiro. De modo que ao tratarmos, por exemplo, das pezas dun automóvel, pois diremos o eixo do que for, o eixo e non o eixe, ou diremos no caso do ouvido, ouvido non oído, por exemplo, utilizaremos xanela oval, xanela redonda, diremos torneira. Esta é sen dúbida a solución máis eficaz, porque non fai falta ir caso a caso facendo recenseamentos demográficos, e é máis económica, porque aínda que eventualmente a forma seleccionada fose hoxe estivese menos representada entre os falantes espontáneos de galego, a potenciación económica, económica entendido en sentido de comunicación, non? Funcional do galego, ao porse en directa comunicación co mundo luso brasileiro, é impresionante. Un exemplo, o outro día explicaba nas aulas como traducir un texto de medicina de alemán para galego, e era un texto que trataba sobre o cateter, que é unha técnica médica para introducir unha sonda, digamos, nalgúns vasos sanguíneos. Entón, levei, para os alumnos veren, algunhas das do que é un cateter, porque teño un cateter na casa e tal, e bon, unha das pezas que se aplica ao cateter é unha torneira, porque é para seleccionar os líquidos que son introducidos no vaso. Pois, naturalmente, digo naturalmente, bon, era o caso que esa peza viña etiquetada, entre outras linguas, en portugués. E ali puña torneira, non puña villa. Que máis ten que haxa algúns centos máis de falantes espontáneos que hoxe digan villa sobre os que din torneira? Que máis ten? Na práctica, son esmagadores os falantes que din grifo, xa para comezar. Mas, bon, que máis ten que algúns centos de falantes máis utilicen villa do que torneira, se depois os textos de medicina, as empresas que fabrican material para as casas de baño, para as cociñas, etiquetan todo iso e documentan todo como torneira. Non? Entón, a solución razoável, económica e eficaz é porse en comunicación con o mundo luso brasileiro e en cada caso seleccionar a forma común. Iso, infelizmente, é algo que aínda está por generalizar na nosa sociedade. Bon, entendestes entón o problema da variación xeográfica sen padronización? Pasa, por favor. Hai unha outra variante de variación sen padronización que é o que podemos denominar variación diastrática e diafásica. Significa que, como o galego sobreviveu ou persistiu até a presente altura como lingua meramente coloquial, non están claros en moitos casos a diferenza de rexistros, o que é un rexistro popular, mesmo vulgar, e o que é un rexistro formal ou un rexistro neutro. Entón, hoxendía pululan usos lexicais, mesmo en medios de comunicación, na fala dos políticos, que objetivamente non corresponden ao rexistro que debería ser. Alguns exemplos. por falso enxebrismo estáse a generalizar como modelo un uso do verbo aprender deslocado, que utilizar aprender no sentido de ensinar. Isto pode aceitarse na lingua coloquial, non? Mas a lingua formal debe tender a precisión designativa, a riqueza expresiva. Entón, o lógico é diferenciar entre aprender e ensinar. Outro exemplo, por falso vernaculismo estáse, ou estivose máis antes do que agora, agora felizmente parece que, por exemplo, na televisión galega están un pouco a recuar, generalizouse a forma ambos os dous ou ambos os dous. Isto é unha clara un claro pleonasmo, unha clara repetición. Se son ambos, teñen que ser dous, sempre, Tamén existe en castellano, algúns castellanos rurais, coloquiais, existe a expresión ambos os dos, lo hicieron ambos os dos, mas é claro en castellano que iso non é un uso formal, Pois iso en galego aínda está por diferenciar para a maior parte dos utentes da lingua. E o caso este de se ter generalizado o uso de ambos os dous chegou ao extremo de que algún locutor da televisión galega nalgúna ocasión ten dito ambos os tres. Claro, se é ambos os dous, pois será porque pode ser tamén ambos os tres. E non só locutores, como tamén algún escritor, nomeadamente na nosa terra, teño lido algunha, por exemplo, recensión de libro, ambos os tres contos, como ambos os tres. En fin, unha barbaridade. Outros exemplos de falta de diferenciación de rexistos son os seguintes. Bico é unha palabra lexítima, e que no galego coloquial, popular, desempeña a súa función. Mas o lógico é diferenciarmos en rexistos, en un rexisto máis culto, pois há que utilizar beixo, que é a forma máis culta, non? Aínda vería outro rexisto, que é ósculo, non? Ósculo sería un sinónimo de bico e de beixo, aínda máis culto que beixo, Entón, por exemplo, nos evanxellos en portugués ou en brasileiro, Xudas dá un beixo, mesmo en algúns casos un ósculo, a Xesús no Monte das Oliveiras, mas na versión feita na Galiza, pois dá un bico. Deberemos diferenciar rexistos. Ou, por exemplo, na televisión galega utilizan moito agachar ou agochar co sentido de esconder ou ocultar. Mas agachar co sentido de ocultar e esconder é claramente coloquial. Ou, por exemplo, ouriños desconsiderando urina. Isto vemoslo claro, por exemplo, co paralelismo co español. En español non confundiríamos os casos en que se utiliza orines cando utilizamos orina, non? Pois esta diferenciación aínda está a facer, por exemplo, aínda non a fixeron ben na Enciclopedia Galega Universal. Podes. Por exemplo, no das achar, bueno, é un diferente, por exemplo. Claro, tú tens unha visión ampla do que é a lingua galega inserida no mundo dos outros. Eu teño outra visión, que é agachar, por exemplo, o rexistro oculto ben dado tamén por esa tradición literaria, por a tradición que se instaure a día de hoxe. Evidentemente non vou desbotar para nada nin a palabra esconder nin a palabra ocultar. Por exemplo, sen embargo, si que desbotaron os lexicógrafos portugueses do século XVII e XVIII sí que desbotaron moito léxico por galeguismo, por vulgarismo considerado por eles. Entón, si que estiveron lexitimidade na súa tradición histórica, literaria lexicográfica de desbotar uns ou outros, eu entendo que agora que nós collemos o noso idioma por banda, decimos, queremos normalizar. Sí, eu estou de acordo, nós temos potestade. Temos potestade para codificarmos o galego da forma que mellor xulgarmos. Temos plena potestade, eu estou de acordo. Mas temos que ver como facemos. A potestade témola, mas como faremos? Claro, o problema, eu non estou a dicer que agachar co sentido de ocultar sexa incorrecto. O acontece que debemos ter o utente culto da lingua ten que ter claros os rexistos, saber que existen as tres palabras e como distribuílas adecuadamente. Eu penso que os redactores dos telexornais da galega non saben distribuir adecuadamente estas palabras, porque eles utilizan de modo constante agachar ou agochar. Entón, a pregunta que eu lles faría é: Que acontece? Que xulgades que esconder e ocultar non son palabras galegas? E eles probablemente me dirían, non, ten razón, son palabras galegas. Entón, ven a outra pregunta. Entón, como é que as distribuímos? Quer dizer, porque vos nunca utilizades esconder ou ocultar. Ese é o problema, como as distribuímos? Entón, a ese respeito, o modelo luso brasileiro é valiosísimo. Pode ser un problema o que tú dís, que os lexicógrafos portugueses teñan rexeitado como falsamente vulgares, algunhas palabras como mas, bon, eso nos podemos criticar ese proceder, mas iso non obsta para que nos reparemos en que isto está aínda por facer na Galiza, que non podemos rexeitar palabras como ocultar, esconder, ou por exemplo que se nos caixas automáticos pon, se trabuca prema tal tecla, o meo de trabucar eu penso que razoabelmente ranxe, non? Hai outras palabras como se engana, se equivoca, que son lexítimas galegas. Que acontece, por que esta xente prioriza palabras como trabucar, agachar, ouriños, tal? Porque o concepto que teñen do galego no fundo é dependente do castellano. Entón seleccionan aquelas formas que máis diferenciais son a respeito do castellano. Mas iso leva-os, como digo, a non diferenciaren os rexistros. Non sei se estamos de acordo, non? Non deixe de ser parte tamén da nosa historia. Como pobo, esa dependencia, esa construcción tamén do idioma de costas ao castelano. De costas non, infelizmente o galego é dependente do castellano, non feito de costas. Deixan de ser elementos que ao longo da historia, prehistoria literaria do galego, por exemplo, axudaron, ou para mellor ou para pior, pero que foi o que hai, o que houve, a configurar un pouco o léxico actual, o que se considera hoxe, desde un punto de vista da normativa da RAC, o que se considera como culto. Sí. Mas eu penso que globalmente, de todos modos, globalmente os casos de codificación... O registro coloquial digo esconder. Por exemplo, para min é máis coloquial, sen embargo, percibo como máis culto, máis requintado, dicir agachar. Pois iso está distorcido. Ese esquema é falaz, é distorcido. Por que? Porque o culto é o diferencial a respeito do castellano. Mas iso é artificioso, non podemos construir o galego por oposición a outra lingua diferente, coa cual temos de concorrer. O galego ten de ser codificado de maneira autónoma a respeito do castellano, porque senón incorreríamos en dependencia do castellano. E moitos destes usos efectivamente son artificiosos, porque despois, non se corresponden con o de trabucar, por exemplo, non? Quen fala así hoxe? E non é porque o que a xente cando di estás enganado estes a falar mal, é que trabucado é, en moitos casos son hiperenxebrismos, palabras deslocadas de significado. Por exemplo, a palabra acadar é un dialectalismo moi restrito, parece ser que se utilizaba na zona de Rivadavia, por aí, que os escritores da xeración nos utilizan, mas mudándolle o sentido, generalizándolle o sentido. Entón pasa a ser sustituto de alcanzar, porque claro, alcanzar coincido castellano non pode ser. Mas iso ten moitos problemas, porque entón, que facemos con alcanzar? Suprimímolo, ese o admitimos, qual é a distribución de usos entre alcanzar e acadar? E por outro lado, se tú utilizas acadar, como é que depois utilizas o alcance? Porque terás que dizer o alcance desta arma son 500 metros, ou deixar fora do alcance dos meniños, un medicamento. Entón se utilizas alcance, porque depois acadar. Iso é moi problemático, porque o léxico é unha rede. Entón xa digo, o castellano, en fin, deve ser un referente na codificación, mas non un referente para dicer aquí a que se difere, porque iso no fundo é dependencia. O referente do castellano deve ser outro, non? E sobre todo deve ser un referente secundario, porque o referente principal ten que ser o luso brasileiro. A ideoloxía non é diferenciémonos do castellano, non, a ideoloxía deve ser aproximémonos do luso brasileiro. Se iso depois leva a nos diferenciarmos do español, ótimo. Ese non leva a diferenciarmos do español, pois tanto ten, porque a riqueza está na converxencia co uso brasileiro, con independencia do que fixera o castellano. Eu penso que, en esencia, iso é o norte que debía guiar o codificador. E bon, pasamos entón a outro proceso degradativo. Si, outro diapositivo, por favor. Bon, aquí hai outros exemplos, o típico tamén de cartos, a televisión galega, nas dobraxes, utiliza continuamente cartos en todas as situacións. Que acontece? Que a palabra diñeiro non é galega. E se admite que diñeiro é galega, qual é a distribución de usos entre diñeiro e cartos? Porque claro, en castellano, un utente culto de castellano sabe cuando utilizar dinero e cuando utilizar cuartos. Porque castellano tamén existe cuartos. Mas a ninguén yo correría por un letreiro nun caixo automático en castellano para retirar sus cuartos ou su pasta. Vedes aquí o exemplo de ámbolos 3 que tirei dunha recensón da nosa terra. En fin. Bom, adiante. Pasamos a un outro proceso de degradación lexical que é o da variación, o da sustituición castellanizante. O proceso da sustituición consiste na suplantación de lexítimas voces galegas ou galego-portuguesas no territorio da Galiza por parte de voces castellanas. O proceso da sustituición foi macizo e afecta todos os ámbitos do léxico. Aquí apresento unha mostra de casos de sustituición clasificada por ámbitos. Podemos, en primeiro lugar, diferenciar unha sustituición designificante, quer dizer, das palabras en sí, e a sustituición do significado. No caso da sustituición do significante, pois esta pode afectar sufixos, quer dizer, pode ser morfolóxica, liberdade pasa libertad, lealdade lealtad, Galiza a Galicia, traición a traición, etc. Claro, nestes casos, a resposta dos codificadores que teñen a potestade actualmente de establecer a norma, pois é un pouco errática, porque como vemos, en algúns casos optan por restituir, restaurar os trazos xenuínos, por exemplo o caso de liberdade, que aparece así no dicionario da Academia Galega, mas noutros casos non é así. Por exemplo, dificultade aparece como dificultade, non? Quer dizer, non se restituiu o dade original. Ou, por exemplo, hai casos de dobletes. Galiza, sabedes que na última versión da normativa da Academia Galega aparece como Galiza ou Galicia. Entón, estáse a xir con bastante pusilanimidade e con pouco rigor a ese respeito. Por favor, seguinte. Aquí vemos algúns casos de sustitución de lexemas, que dicer da parte sustantiva das palabras. Están clasificados así. Aquí aparecen casos de sustitución castellanizante que sí son corrixidos pola Academia Galega. Bueno, caso prototípico, Deus, Dios, propónse Deus. Aquí aparecen casos só parcialmente corrixidos pola codificación isolacionista. Por exemplo, Xanela sustituído por Ventana ou Ventá. Xanela admítese, aínda que tamén se admite Ventá, que é un castellanismo probável. Ou, por exemplo, xunto con Sino, coñeces a palabra sino das igrexas, tanxer os sinos, existe o período sineiro, que é a persoa que fai ou que tanxe os sinos, admiten sino, mas ao lado admiten o castellanismo campá. Entón aquí son casos de restituición parcial. Aquí son casos en que a Academia Galega en absoluto restaurou as formas lexítimas, codifican arrepentirse en vez do lexítimo arrependerse, codifican sucio en vez de suxo. E despois hai casos particulares como de oso, urso, uso, en que na fase inicial da lingua había unha concorrencia entre diferentes formas. E claro, hai unha modalidade de sustitución castellanizante que consiste en que a forma que acaba por se impor en galego é aquela máis próxima da castellana. Entón, na fala, impúxose, terminou por se impor, claro, oso, porque está máis próxima do castellano. Este sería un caso de castellanismo que se pode chamar por reforzo, non? E que tamén cumpriría, do meu punto de vista, corrixir, non? Ben, adiante. Dentro da sustitución de significante, tamén a castellanización pode afectar, digamos, campos lexicais inteiros, como é o caso da denominación do día da semana. O sistema xenuíno máis extendido na Galiza anterior á castellanización era este, baseado nos días terminais, domingo e sábado, e en días mediais coa formante feira, que vendo latín, que significa día, non? Feriam. Pois foi sustituído na fala prácticamente en todo o país, mas con redutos aínda do sistema vello, polo sistema castellano. Hoxe en día, a Academia Galega recoñece a galeguidade das formas en feira, mas a que promove é un sistema castellanizante que é o que aquí aparece, non? Dos mércores, xoves, venres, o sistema castellanizante, aínda que tamén tivese algunha representación, non? Ten algunha representación popular, mas a recuperación e a popularización é feita, pois, claro, de armonía co castellano. Ben, adiante. E aquí vemos algúns exemplos de sustitución do significado. A voz aceite, que originalmente, e así se conserva aínda no uso brasileiro, denota un líquido gorduroso feito a partir das aceitonas, quer dizer, óleo de aceitonas, aceite de aceitona, pois por presón do castellano pasa a significar todos os óleos, non? Así, ou se a xente fala do aceite de xirasol ou aceite dun automóvel, cando o esquema lexítimo era aceite e óleo de aceitona e o resto son óleos. Ou, por exemplo, utilizamos cristal co significado de vidro, por influencia do castellano. Na xeneralidade das linguas europeas diferencíase, non? Entre cristal e vidro son conceitos diferentes. Estas serían substituizóns do significado. Bon, a substituizón castellanizante está, é moi extensa e, como xa vistes, só parcialmente é corrixida na codificación da Academia Galega. A proposta, penso eu, razoável, máis eficaz para o galego é xeneralizar a restauración dos elementos lexítimos, non só por motivo de que así se restaura a personalidade do galego, como tamén porque así favorecemos a comunicación coas variantes meridionais do galego, co luso brasileiro, e iso, pois, naturalmente, representa unha potenciación comunicativa grande para os utentes de galego. Ben, se queredes facer algún comentario sobre este segundo fenómeno degradativo da substituizón, aquí, digamos que os codificadores da Academia Galega e do ILGA sempre estiveron máis conscientes do problema e axiron cun pouco, unha pouca maior de máis de eficacia, non, do que no caso dos outros. Mas aínda así, xa digo, aínda hai bastantes lacunas por preencher. Ben, pasamos agora a outro proceso degradativo que denominamos erosón. O proceso da erosón consiste en que o galego anterior ao inicio dos séculos oscuros era unha lingua normalizada, na medida en que era utilizada por todas as camadas da populazón e para todos os fins comunicativos. De modo que ese galego anterior a deturpazón e a discriminación social era un galego que incluía elementos cultos, mesmo elementos refinados e até científicos. Vou por aquí algúns exemplos. Xunto con rabo, a extremidade posterior dos animais era cauda, que é un latinismo. Había palabras abstractas como conteúdo, de conter conteúdo. Ou, por exemplo, un vaso do tipo dos gregos, e posteriormente a parte superior dun volcán era a cratera. Ou había taxas, vulcán. Había palabras patrimoniais cultas como asaz, non? Asaz, nas cantigas, por exemplo, aparece, era asaz bravo, unha muller asaz brava, que significaba extremamente brava, non? Ou cuxo, como relativo, xenitivo, ou eis, ou apresentativo eis, ou todavía, co sentido de no entanto, chove, todavía vou sair, non? Non, é adversativo, non é como en castellano, Ben, que aconteceu con estas palabras que estaban vinculadas á escrita e aos rexistros cultos? Cando chegan os séculos oscuros, cando se inician os séculos oscuros, o galego, de súbito, máis ou menos súbitamente, deixa de ser lingua de cultura e lingua escrita e pasa a ficar restringido ao ámbito coloquial e oral. Nesas circunstancias, claro, os utentes de galego non precisan de denominar estes conceitos cultos e abstractos, de modo que estas palabras caen no esquecimento. Cae no esquecimento, mas chega ao momento actual e precisamos de restaurálas, porque queremos normalizar o galego e queremos introducir o galego en ámbitos cultos. Un exemplo concreto. Tiñamos que traducir nas aulas un texto de Julio Cortázar, escrito en castellano, que dicía... era unha palestra, non? Unha profesora de fala castellana ven proferir unha palestra á universidade e di: este é un problema harto complejo. Harto complejo. Entón preguntei aos alumnos: como é que traduciríades para galego este harto, harto complejo? Entón algúns alumnos dicían: bon, é moi complexo, mas non é o mesmo moi que harto complejo. Ou dirían: é bastante, ou mesmo é abondo, mas non é o mesmo, porque harto en castellano corresponde a un nivel culto, non? Bon, que acontece? que o equivalente funcional dese harto castellano é precisamente este asaz. O acontece que ficou perdido no nevoeiro da historia. Pois é agora que debemos restaurálo. Todos estes elementos deben ser restaurados, porque queremos voltar a utilizar o galego en ámbitos cultos con eficacia comunicativa. Que fai a Academia Galega e o Instituto da Lingua? Pois, máis unha vez, compórtase de maneira errática e incoherente, porque, aínda que restaura algúns destes elementos, por exemplo, taxa, ou, por exemplo, bon, aquí máis nada, xa non restaurou máis, porque vulcán para eles é como en castellano, e cratera din cráter como en castellano, conteúdo inventaron contido, é un invento contido, non ten fundamento na historia da lingua, para evitar rabo utilizan cola, mas cola é castellano, e só recentemente admitiron cuxo como relativo xenitivo, só recentemente, porque até hai pouco tempo dicían que como non estaba presente na fala espontánea non era galego. Ah, mas con ese criterio entón non temos nada culto, porque na fala espontánea é a fala coloquial. Eis non admiten aínda, admiten velaí, que é a forma popular, é a variante popular, mas non admiten eis, etcétera, etcétera. Tampouco, digamos que restauraron estes sufixos cultos, bel, só parcialmente últimamente, eidón non, por exemplo, multidón, na Idade Media dicese multidón, na fala está multitud, non? Na fala multitud, que é o castellanismo corrupto, e eles inventan multitude, non? Decalcando do castellano. Pois ben, por motivos, outra vez, voltamos aos mesmos criterios de restaurar a personalidade do galego, e si, de nos diferenciarmos do castellano, e, sobre todo, ou xunto con isto, porque así nos pomos en mellor comunicación co mundo luso-brasileiro, e que compensa, de modo coherente, restaurarmos un por un todos estes elementos erodidos, quer dizer, esquecidos desde o inicio dos séculos obscuros. Outro proceso, por favor. O proceso que vemos agora e que podemos denominar estagnazón é un dos que máis incomodan o meu labor de profesor de traducción especializada e, de facto, é un dos procesos que máis contribúen, por un lado, a castellanizar o galego actual e, por outro lado, a nos isolar do luso brasileiro. Porque, claro, a fala espontánea galega está aínda en boa comunicación co luso brasileiro, mas só naqueles elementos lexicais que son de tipo coloquial, popular ou de tipo neutro e que chegaron a nós sen merma, sen deturpazón. Pois, por exemplo, non sei, agua ou cinza ou borralla ou leite ou viño, mas claro, como se chame este recipiente para cinza xa é máis dificultoso, porque isto xa son en xa conceitos modernos vinculados ao ámbito urbano, a unha institucionalización, socialización, e entón aquí esa falta, digamos, de modernización e de expansión do léxico galego é o que denominamos estagnazón. Neste esquema vémolo en que o elemento originario na Galiza, con sorte, conservámolo, igual que no ámbito luso-brasileiro. Mas é que no ámbito luso-brasileiro, de modo autónomo, o sistema lexical foi enriquecéndose con novos elementos que na Galiza non surxiron porque a lingua ficou confinada no ámbito coloquial. Isto manifestase, a estagnazón manifestase fundamentalmente en dúas circunstancias. Non se produce en galego unha incorporación de novos significantes, de novas palabras. Por exemplo, con sorte, en algúns falares galegos aínda se conserva a voz patrimonial lagoa, que designa unha pequena ou grande, aquí na Limia era bastante grande, masa de agua continental. Iso con sorte, porque xa está moi sustituído por laguna, non? Ben, mas e que acontece no brasileiro? Que alén desta voz antiga, lagoa, co decurso da historia foron aparecendo outras palabras que están próximas, mas que non son o mesmo. Por exemplo, no século XVI incorporouse laguna, mas non como castellanismo, como italianismo. Laguna, hoxe en uso brasileiro, pode designar unha pequena lagoa litoral que é de agua salgada que está ao longo da costa, non? Ou pode designar a pequena lagoa dun atol. Un atol é unha illa vulcánica que sobresae, non? Ou, por exemplo, no século XVIII, a partir directamente do latín, incorporouse lacuna, é un latinismo. Lacuna que designa a falta de información nun texto. Por exemplo, este texto está cheo de lacunas, ou unha lacuna, preencher unha lacuna. Pois ben, o galego desde o século XV non ve ampliado o vocabulario, o léxico. Por tanto, é imposible que teña enriquecido o seu léxico coa incorporación de novos significantes. Por favor, vira o diapositivo. Outra manifestación da estagnación é a que tendes reflectida na terceira folla. Consiste en que as palabras patrimoniais antigas galego-portuguesas, en cuanto que no ámbito luso brasileiro ven ampliado o seu significado, digamos que admiten máis acepcións, no ámbito da Galiza fican estagnadas, fican só coas acepcións antigas, tradicionais, frecuentemente vinculadas ao medio rural. Un exemplo claro é este. Por favor, queres ler? Aí grade, aí aparece a definición que de grade, da palabra grade, dá a última edición do dicionario da Academia Galega. Instrumento de labranza en forma de grella grande, de madeira ou de ferro, con dentes na parte interior, o que se achamba a terra e se desfra os terróns despois da labrada. Entón, un exemplo. Vedes que é un exemplo moi rural, claro. Un chamaba as vacas e outro ía de pena grade. Ben, agora observai como definen a palabra grade os dicionarios luso-brasileiros. Por favor, primeira acepción. Idem, quer dizer, resistan esta acepción que é a única que ten grade no ámbito galego, porque é a acepción tradicional, de ámbito popular, agrario, etc. Mas, para além desta acepción, ao longo dos séculos, a palabra grade foi incorporando outros valores a medida que a lingua ia coñecendo outras realidades e ia modernizando. Por exemplo, queres ler, por favor, dous? Acepción dous, armazón formada de barras de metal ou madeira entrecruzadas con intervalos, destinada a vedar ou resguardar un lugar. Bon, dígase que realmente esta acepción tamén debería aparecer no dicionario da Academia Galega, porque ainda está viva en algúns falares, ou acontece que está moi castellanizada. A maior parte da xente di reixa, non reixa, mas en algúns falares ainda se conserva grade ou gradicela, que é o diminutivo co sentido de, non, de unha cancela, a grade, a gradicela. Esta podía ser incorporada pola Academia Galega, mas como é un dicionario tan pobre, nada. Mas observai, por exemplo, a terceira, a acepción terceira, locutorio de convento ou cadeia. Quer dizer, claro, a grade que separa os presos dos visitantes da cadeia ou as freiras, as monxas dos visitantes. Quer dizer, aquí está refletida unha realidade institucional estatalizante que xa o galego non coñece desde o século XV. Como lle chaman en galego a Academia Galega? Pois chamaralle reixa, claro. Se é que lle chaman, mas non ven, non ven os dicionarios, non ven. Se tú procuras reixa, creo que non ven, porque non actualizan o léxico. O 4, caixillo en que o pintor asenta unha tela para pintar, quer dizer, lingua da arte, da cultura. 5, molde para facer tella ou tixolos, lingua dos oficios. 6, instrumento dentado, especie de pente, para limpar cabalgaduras. 7, instrumento para cauterizar feridas de animais, máis lingua de oficios. 8, termo utilizado para designar a grella nunha lámpada electrónica, lámpada electrónica, dicer, lingua científico-técnica século XX, etc, etc. Entón, este tamén é un grande problema. As palabras galegas tradicionais na Galiza non son modernizadas, non son actualizadas. En cuanto que no ámbito luso brasileiro, sí, póñense, digamos, en funcionamento, actívanse. Outro exemplo clarísimo. Para iso si vou agora tirar a lámpada, que me preguntaba antes o Víctor se ia facer uso da lámpada, que sempre traio comigo. Isto, para a maior parte dos utentes de galego, na actualidade é unha bombilla. Evidentemente a palabra bombilla non é galega, non? Se fose galega sería tal vez bombiña ou bombela, non? Porque é illa é un diminutivo castellano de bomba, non? Ben, mas felizmente aquí sí, a Academia Galega, en armonía co uso brasileiro, que será a solución que propoñamos depois, se propón lámpada, non, como nome en galego para este obxecto. É un obxecto moderno que surxe nos fins do século XIX. O arquétipo surxe por obra de Edison no século XIX. Evidentemente, na altura, o galego non tiña capacidade autónoma para dar nome a este obxecto. Mas ben, observai, se isto é unha lámpada, como é que se chama o utensilio que pode portar unha ou máis destas lámpadas e que típicamente pode dependurar do teito ou mesmo da parede? Como é que se chama? Se isto é unha lámpada, pois ben, a Academia Galega non dá solución, ou non dá solución satisfactoria, porque se isto lle chama lámpada, o outro utensilio tamén lle chama lámpada. Mas iso non funciona, non é funcional, porque se ides a un establecimento de iluminación e pides unha lámpada, a que vos estades a referir? Ou que diremos? Unha lámpada de 5 lámpadas. Iso non funciona, evidentemente. Pois este é un problema que non está resolvido na actualidade. Non é que o Dicionario da Academia Galega non o ten solucionado, é que nen os escritores máis afamados da altura probablemente saben da resposta a este problema, o que demostra claramente que o galego non está nunha situación normal. Pois ben, o que ia? Como é que se chama ese utensilo que pode levar máis dunha unha ou varias lámpadas no ámbito luso brasileiro? Pois curiosamente chámase cunha palabra que tamén é galega, chámase candieiro. Mas que acontece con candieiro na Galiza? Que nos falares onde aínda se conserva a palabra candieiro, esta só significa un suporte para unha vela. Quer dizer, claro, o antecedente primitivo da lámpada ou do candieiro. Entón, que aconteceu no ámbito brasileiro? Que esa palabra tradicional, candieiro, viu actualizado e modernizado o seu valor semántico e pragmático. E entón, non precisan de recorreren, como aquí, a castellanismos. Pois ben, niso consiste o fenómeno da estagnazón. En íntima relación coa estagnazón, resistamos o fenómeno da suplencia castellanizante. Claro, o facto de o galego ter ficado, o léxico galego ter ficado estagnado, non significa que os galegos que utilizan galego fiquen impotentes, incapacitados para denominaren os conceitos modernos. Non, o que acontece é que eles, para preencheren esas lacunas, recorren a única solución que está ao seu alcance, que é aos correspondentes castellanismos. O recurso aos castellanismos para denotar neoloxismos, conceitos modernos, etc., é o que chamamos suplencia castellanizante, porque o castellano aí funciona como suplente, supre as carencias do galego. Entón, outro exemplo sería: na Galiza, falando en galego, a xente, polo xeral, di bolígrafo, para se referir a un moderno obxecto de escrita, manual. Ben, en Portugal, a iso chamase esferográfica. Non é que bolígrafo sexa a palabra galega, é que bolígrafo é a palabra castellana que adoptaron os galegos. Entón, moita, digamos, da barreira lexical que se resista hoxe entre os galegos e os luso-brasileiros é que prodúcese precisamente ao denotar estes obxectos modernos. Coincidimos fundamentalmente nas palabras patrimoniais, mas ficamos afastados cunha barreira relativamente importante en conceitos modernos como a esferográfica. Un luso brasileiro chama isto caneta láser. Caneta, vende cana, quer dizer, encaixa perfeitamente en galego, e cuanto que o galego medio, falando un galego, lle chamaría puntero, como en castellano, láser, ou como moito, adaptaría punteiro. Mas aí tamén hai un problema, porque punteiro en bon galego son as agullas do reloxio, non? Os punteiros do reloxio. Entón, en fin, porque o léxico, como antes explicamos, é unha rede. Ben, entón temos a actuación conxunta da estagnazón e da suplencia castellanizante. Agora, podemos preguntarnos que ámbitos conceptuais son os máis afectados pola estagnazón e suplencia castellanizante. Por favor. Pois son estes, que non son poucos ou pouco importantes: conceitos abstractos e pertencentes ao mundo institucional e da cultura, conceitos relativos a obxetos concretos de aparecimento que se produciu despois dos séculos oscuros, que son varios séculos, conceitos relativos a realidades exóticas, do mundo urbano, especializados. Alguns exemplos, por favor, máis dispositivos. Por exemplo, conceitos abstractos. Como se denomina o acto de manter, no sentido de continuar algo? En castellano, mantenimiento. En uso brasileiro, manutención. E en galego? Pois en galego, en principio, non se sabe, porque non surxe esa palabra. Agora, os da Academia Galega inventaron, decalcando o castellano, mantimento. Mas hai un problema, porque mantimento, en galego tradicional, é a comida, non? Mantimento, estar ben mantido e tal. Entón, é o mesmo mantimento da comida que o mantimento dunha máquina. Iso non funciona. En castellano non é o mesmo mantenimiento dunha máquina que manutención, que é a comida. E en uso brasileiro tamén non é o mesmo mantimento que comida, como en galego tradicional, e manutención. En fin, que aquí vemos que non temos e non funciona. Realidades institucionais. En castellano, procurador. En uso brasileiro, solicitador. E en galego? En galego, en principio, non sabemos. Realidades da cultura. Por exemplo, sinais de puntuazón. En castellano, comillas. En uso brasileiro, aspas. E en galego, en principio, non sabemos. O nome das letras, ámbito, os nomes das letras, tanto en castellano como en uso brasileiro, son fixados no século XVI, cando o galego xa non ten capacidade neolóxica. Vemos que en galego non hai nomes das letras, porque cando o galego chama isto o Q, evidentemente, no, como podemos chamarlle unha letra o Q? Iso non funciona, evidentemente. E, incrivelmente, a Academia Galega, até hai poucos anos, tamén falaba de o Q como unha letra, non? Habería que velos dicer el culo en castellano tamén en relación a unha letra, en fin. Ben, adiante. realidades modernas, xa comentamos o caso da esferográfica, en castellano bolígrafo, en galego non sabemos. Conceitos exóticos, estes papagaios son americanos. América chega a coñecemento de Europa a partir do século XV e XVI. Quer dizer, o galego xa non ten capacidade aí de dar nome ás cousas. Como se chaman entón isto que en castellano se chama guacamayo e en portugués en uso brasileiro arara? En galego non sabemos. E este animal que en castellano se chama perezoso e en uso brasileiro preguiza ou bicho preguiza, en galego en principio non sabemos. Ou frutas exóticas, tropicais, piña en castellano ou piña de América, en uso brasileiro ananás, en galego non sabemos, adiante. O tabaco é unha realidade americana. Como se chama ese instrumento para fumar? En castellano pipa, en uso brasileiro cachimbo, e en galego, en principio non sabemos. Ou cada unha das pezas dese instrumento, que ten, cada peza ten o seu nome. Como se chama isto, isto, etc. Adiante. Realidades do mundo urbano e da xiria. Sí. O galego, como responde ante eso? Porque ten que dar unha explicación de por... Fica caladiño, por enquanto ficou caladiño. Unha persoa quere facer un traballo de investigación sobre o cachimbo, porque lle apetece, quere saber como se lle chama iso. E quere facer en galego, tío concienciado. Como lle chama esa planta? Vai ao dicionario e non aparece. Non, claro. Non lle contesta, literalmente. Non, fican calados, non saben. Que podemos poñer? Eles din que non se note moito que queremos continuar no machiño. E así estamos. E como a sociedade galega, falemos claramente, a sociedade galega non demanda a normalización da lingua a serio, entón eles poden perpetuarse aí, nos seus pequenos minifundios de poder. A ver, eu non contesto que haxa algún deses codificadores da Academia Galega do ILGA que sexan ben intencionados. Pode haber casos, non? Bon, recoñezo que haxa casos, mas son xa moitos anos para unha fraude que cada vez é máis patente, non? Que están a facer. Bon, adiante. Realidades do mundo urbano. Como se chama o empregado que nun cinema ou nun teatro mostra cando chegamos tarde onde é que fica o lugar? Acomodador en castellano, arrumador ou lanterniña en brasileiro. En galego non sabemos. Xiria escolar, en castellano, catear a asignatura. En uso brasileiro, chumbar a materia. En galego, non sabemos. Adiante. Como se chama este profesional ou este desportista? Buceador en castellano, mergullador en uso brasileiro. En galego, en principio, non sabemos. E cada unha das pezas desta farda, como se chama isto, por exemplo? Gafas de bucear en castellano, máscara de mergullo en uso brasileiro. En galego, non sabemos. Adiante. Como se chama este instrumento que serve para soldar? En castellano, soplete. En uso brasileiro, mazarico. E atención, porque mazarico é palabra galega. O acontece que mazarico fica estagnado na Galiza só co sentido tradicional de esa ave, non sei se a coñecedes, que ten o bico longo e curvo. Precisamente porque hai un ave de bico longo e curvo é que en uso brasileiro isto se chama mazarico. Vedes aquí o bico do mazarico, non? Ben, en galego non sabemos. Bon, entón, o problema da estagnación suplencia castellanizante do léxico galego é extensísimo, non? Afecta, hoxe, afecta todos os ámbitos e dunha maneira moi intensa. De modo que os primeiros galeguistas tiveron necesariamente que reparar neste problema e tiveron que, de algún modo, reflectir e darlle unha resposta. Aquí aparecen as tres respostas que históricamente deu o galeguismo, ten dado o galeguismo ao proceso da estagnación e suplencia, que son a depuración e habilitación lexicais mediante a recepción das solucións luso-brasileiras. Dada a proximidade evidente no léxico xeral patrimonial entre galego e luso-brasileiro, en principio parece razoável que tamén coincidan no léxico neolóxico, no léxico moderno. A isto nos chamamos neoloxía solidaria. Neoloxía significa formación de palabras novas. É solidaria porque se fai de armonía coas variantes xeográficas do galego. Unha segunda solución é a consagrazón, quer dizer, non depuración, e no seu caso, recepción para habilitación lexical das solucións castellanas, que en moitos casos xa están establecidas no galego espontáneo. A isto chamamos neoloxía insolidaria, porque non se fai de armonía co uso brasileiro, e castellanizante, porque se fai de armonía co castellano. E hai unha terceira solución, que é a depuración e habilitación lexicais, mediante unha neoloxía insolidaria de invención. Quer dizer, inventanse as palabras, de modo que non coincidan nen co luso brasileiro, nen co castellano. A invención das palabras pode facerse por dúas vías. Inventando a designación, o que chamamos onomaturxía, por exemplo, a Academia Galega inventou a palabra beira-rúa para denotar a parte da vía pública por onde camiñan os peóns, non? Inventou una, porque en castellano se di acera e en uso brasileiro se di paseio, non coincide, nen, entón inventou beira rúa. Outras veces o invento consiste en inventar o significado, quer dizer, collemos unha palabra popular galega e inventámoslle un novo significado. Por exemplo, para denotar un grupo de peixes bon, moi voraces, tal, que se denominan en luso brasileiro tubarons e en castellano tiburones, o Ilga o que fixo neste caso non foi nen coller a palabra luso brasileira nen a castellana, e o que fixo foi coller unha palabra galega que designa unha especie de tubarón, que a quenlla designa unha única especie, e dicer, non, desde agora vamos utilizar a palabra quenlla, ademais de co significado que xa ten en galego, que é unha especie, co significado de todo o grupo, non? De tubaróns. Iso, a iso chamamos entón invención do significado ou semanturxía. Ben, entón, estas son estas respostas que históricamente ten dado o galeguismo ao problema da estelación e suplencia. E estas respostas, claro, no momento presente en que queremos realmente normalizar algúns, polo menos, o galego en todos os ámbitos de cultura, deben ser avaliadas en función dos seus méritos particulares e deben ser ponderadas. Bom, aquí sintéticamente quería mostrarvos que sen ningún xénero de dúbidas das tres estrategias para combater a estagnación e a suplencia é a da neoloxía solidaria a máis eficaz e a máis económica. E quería mostrárvolo a propósito duns exemplos que, en principio, foron naturalmente seleccionados coa vontade de mostrar o que quero mostrar, mas que vos garanto que non está, a selección dos exemplos non está enviesada, quer dizer, é unha selección que responde realmente ao que é a xeneralidade e que aparece aquí nesta folla. Ben, aquí aparecen unha serie de exemplos clasificados por dominios. Hai palabras que designan obxectos modernos, palabras que designan realidades exóticas e palabras que designan conceitos científico-técnicos. Entón, trátase de irmos vendo caso a caso qual é o mérito de cada solución segundo os tres procedimentos e reparando no que está a facer a Academia Galega. Entón, comezamos. No caso castellano, acera, luso brasileiro, paseio, vamos ver primeiro cual das estrategias fornece as solucións máis naturais en galego. Vamos aplicar dous criterios. Que estrategia fornece as solucións máis naturais en galego, as que encaixan dunha maneira máis idiomática, e que estrategia é a máis económica dun punto de vista comunicativo. Vamos primeiro considerar a idiomaticidade das solucións. Que máis idiomático en galego, acera ou paseio? Naturalmente, paseio. Por que? Porque acera, se fose palabra galega, sería faceira, non? Vende face. E paseio, eu digo aos alumnos frecuentemente, bom, vos podedes se callar extrañar que paseo teña aí un i, non? Vos se callar só coñecedes paseo, non? Mas ficai a saber que sei que se chama aí ependético, está presente aínda en bastantes falares galegos, aínda está presente. Quer dizer, se aí non obstaculizaría que nos adotásemos paseo, por outro lado tamén eventualmente podería checar a suprimirse o i, non? Mas o caso de acera nunca engaixaría. Ben, que fai a última edición do Dicionario da Academia Galega neste caso? Inventou beira rúa. Entón, se credes, tomai nota, aquí a Academia Galega inventa, opta pola onomaturxía. Segundo caso, alcantarilla, esgoto. Que encaixa mellor en galego? Pois parece claro que esgoto. Esgoto está relacionado co verbo esgotar, que é galego, e cuanto que alcantarilla ten o sufixo diminutivo illa, que en principio non é patrimonial en galego. Que encaixa mellor, autopista ou autoestrada? Ah, bon, desculpai. A Academia Galega que propón para alcantarilla esgoto? Propón sumidoiro. Entón aquí inventa, invención. Autopista, autoestrada. Bon, aquí valerían as dúas, non? Dun punto de vista en si da palabra, valerían as dúas, non? Aquí digamos que habería empate, aínda que autoestrada, bon, ten estrada, que ser estrada é unha palabra patrimonial galega que con alguna, en algúns falares aínda se conserva. No caso de bolígrafo ou esferográfica. Academia Galega fai ilusismo. Ah, exactamente, autoestrada e ilusismo. Bolígrafo ou esferográfica, cual encaixa mellor? En principio encaixan igual de ben as dúas. Que fai aí a Academia Galega? Bolígrafo, aí castellanismo. Bombilla, lámpara, lámpada, candeeiro, que dizer, en relación a dous obxectos, quais encaixan mellor? Pois encaixa mellor o luso brasileiro, porque candeeiro é perfeitamente galego, de facto xa unha palabra galega, en cuanto que bombilla presenta un sufixo diminutivo que non encaixa. Ben, que fai aquí a Academia Galega? Pois por un lado admite lámpada, mas por outro estrágao, porque tamén ao candeeiro lle chama lámpada, de modo que non funciona a cousa. Palomitas ou pipocas en relación a ese millo que se toma, por exemplo, no cinema e tal. Encaixa mellor pipocas, non? Pipocas é unha palabra de orixe americana, mas encaixa, non hai problemas a que encaixe en galego. En troca, palomitas non encaixa en galego por dous motivos. Primeiro, porque ten unha raíz que non é galega, paloma, sería pomba, pombiña, e depois o sufixo diminutivo, que como moito en galego sería pombiñas, mas palomitas non encaixa. Entón aquí é mellor a solución brasileira. Que fai a Academia Galega? Flocos de millo. Aquí que fixo? Inventou flocos de millo. Apuntai aí flocos de millo, porque despois voltaremos aos flocos de millo. Soplete mazarico. Encaixa mellor mazarico, é unha palabra galega. En cuanto que soplete, se fose galega sería soprete. A secuencia pele non é patrimonial en galego, no caso de soplar, non? Mellor a luz brasileira. Aquí, soprete, quer dizer, castellanismo. Academia Galega propón un castellanismo disfarzado. Realidades exóticas, cacahuete ou amendoín. Amendoín, amendoa. Pois, en principio, encaixarían as dúas. Cacahuete é unha palabra americana. Que fai a Academia Galega? Non estou certo, non sei, creo que propón cacahuete e ao mesmo tempo propón manís. Manís é un castellanismo de América. Aquí entón castellanismo. Cobra ou cobra capelo? Vira, por favor, diapositivo. Aquí cando nos referimos a cobra capelo, estamos a referirnos a un grupo de serpentes exóticas moi venenosas que teñen esta forma. Que encaixa mellor en galego? Cobra ou cobra capelo ou naxa, que tamén se chama, para referir estas cobras, estas serpentes? Que encaixa mellor? Que é máis idiomático en galego? Chamarmos a estas serpentes cobras ou cobras capelo ou naxa? Cobras. Por que? Porque cobras son as outras. Claro, efectivamente. Entón aquí apuntai, mellor encaixa o luso brasileiro. E que fai a Academia Galega? Pois propón, incrivelmente, para chamar estas cobras, propón cobra. Propón cobra. Despois voltaremos sobre isto. Guacamayo ou arara, en relación a eses papagaios? Home, encaixaría mellor arara, porque aí presenta un fonema, grafema, que é un pouco galego, que é o ípsilo. Que propón a Academia Galega? Non sabemos, aquí hai lacuna, non di nada. Antes preguntabas que responde se lle dis que escreves un texto. Pois non saben, cala. Para denotar ese animal americano de movimentos extremamente lentos, que encaixa mellor, perezoso ou preguiza? Evidentemente preguiza, que xa é palabra galega. Perezoso non é galego, do punto de vista lexemático. Que propón a Academia Galega? Non propón nada, non sabe. Pipa ou cachimbo para fumar? Bom, aquí non habería problemas. Que propón a Academia Galega? Propón, por un lado, pipa, castellanismo, e por outro tamén propón cachimba. Cachimba creo que é español-americano. Aquí castellanismo, basicamente. Tiburón ou tubarón? Pois, propón Kenya, que é un invención. Aquí inventa. Conceitos científico-técnicos. Que encaixa mellor en galego? O castellano, alergia, ou o luso brasileiro, alergia? Que dizer, aquí o acento recae en sílabas diferentes. Pois, como acontece en tantos destes casos, a acentuación luso brasileira encaixa mellor en galego. En que sentido? En que a etimolóxica, que conserva a etimoloxía da palabra. Encaixa mellor alergia, que estaría emparentada con enerxía, por exemplo, que alergia ou alerxia. Aquí que fai a Academia Galega? Castellanismo, propón alerxia, como en castellano, a acentuación do castellano. Atmósfera ou atmosfera? Encaixa mellor a atmosfera. Aquí a Academia Galega, lusismo, sí, aquí opta polo lusismo. Cloruro sódico ou cloreto de sodio? Aquí opta polo castellano, cloruro sódico. Corteza terrestre ou crusta terrestre? Que encaixa mellor? Pois, crusta terrestre, por que? Porque corteza non é palabra galega. Crusta é un latinismo que sí que encaixa. Que propón a Academia Galega? Codia terrestre. Quer dizer que aquí inventa, invención. Córvidos ou corvídeos, denominación de familias. Propón córvidos, castellanismo. Cando non digo de encaixa, que encaixan as dúas igualmente. Eritrocito ou glóbulo rojo ou hematíe. Ou, en luso brasileiro, eritrocito, glóbulo vermello ou hemácia. Encaixan mellor as solucións luso brasileiras en galego. Por que? Porque eritrocito é máis etimolóxico que eritrocito. Porque glóbulo rojo contén rojo, que non é galego, é si vermello. E hematíe non é forma etimolóxica, si o é hemácia. Entón, encaixan mellor as solucións luso brasileiras. Que fai a Academia Galega? Pois, no caso de eritrocito, propón o castellano. No caso de glóbulo vermello, home, aquí pouca opción tiña, propón o luso brasileiro. E no caso de macia, propón o luso brasileiro, sí. Hepatitis ou hepatite? Academia Galega de Hepatite, aquí lusismo. Médula ou medula? Medula. Encaixa mellor medula ou luso brasileiro. Aquí Academia Galega de Medula, lusismo. Vacuna ou vacina? Encaixan igual, e Academia Galega de Vacina, lusismo. Ben, entón, acabo de mostrarvos, mediante estes exemplos, que en xeral as solucións luso-brasileiras encaixan millor en galego, quer dizer, poden incorporarse con maior idiomaticidade do que as castellanas. Tanto dun punto de vista da morfoloxía, lembrai alcantarilla esgoto, como do punto de vista dos lexemas, quer dizer, da parte sustantiva da palabra, recordai o caso, por exemplo, de preguiza ou perezoso, e mesmo do punto de vista do significado. O caso de cobra capelo é clarísimo, encaixa mellor do punto de vista do significado cobra capelo que cobra. Ben, agora quero mostrarvos, ben, acabamos de comparar a estrategia castellanizante coa estrategia, digamos, de converxencia luso-brasileira. Mas aínda había unha terceira estrategia, que era a neoloxía de invención. E víamos que a Academia Galega, en algúns destes casos, optaba por inventar. Como avaliamos a estrategia da invención? Do punto de vista do encaixe das solucións, do punto de vista da idiomaticidade, en principio podemos supor que, dado que son palabras inventadas nos laboratorios lingüísticos do ILGA e da Academia Galega, van a encaixar perfeitamente en galego, non é? Por exemplo, a palabra beira rúa, debemos recoñecer que encaixa ben en galego, beira, rúa. Ben, entón, nese sentido, en principio, habería empate cuanto a que encaixan ben en galego entre a invención das palabras e a neoloxía solidaria da armonía co luso-brasileiro. Estarían empatadas. Mas atención, porque, claro, o problema é que a neoloxía de invención é algo que se inventa, e inventar ás veces é difícil, e sobre todo, unha cousa é incorporar palabras dunha lingua que ten moitos anos e aínda séculos de rodaxe, e por tanto as solucións que se adoptan están contrastadas nunha sociedade. É moi diferente de ter que inventar as palabras, porque inventalas é sempre un risco. Funcionarán ou non funcionarán? Entón, na práctica, vou vos mostrar que a neoloxía de invención, aínda que en principio debería producir solucións idiomáticas en galego, na práctica, pois, frecuentemente erra. Sexa porque en sí é xa difícil, ou sexa, eu inclino-me máis a valorizar o segundo, porque os que están a facer son realmente ineptos, non? Exemplos. Que vos parece a solución inventada flocos de millo para referir o que en castellano se chaman palomitas e en luso brasileiro pipocas? Encaixa ben en galego flocos de millo? Non, encaixa mal. Por que? Porque se as pipocas son flocos de millo, entón como chamamos os flocos de millo, os cornflakes que se toman no almorzo? Non? E de facto xa chegan ás nosas casas co rótulo de flocos de millo, porque como están rotulados en portugués, aí vemos flocos de millo. Encaixa mal. Por tanto, aí, entre aspas, cagarona. A ver si reparo un outro exemplo que había aquí. Que encaixa millor, por exemplo, eles inventaron Kenya, no sentido de tubarón. Achades que esta solución inventaron o significado, encaixa ben en galego? Non, por que non? Porque un zoólogo que teña que escrever, ou un profesor de biología ou de ciencias naturais que teña que explicar aos alumnos, por exemplo, as adaptacións do grupo dos tubaróns, se ten que falar de que as quenllas, como se sabe en cada momento se está a referirse a todo o grupo ou en concreto a esa especie de tubarón? Iso non funciona, evidentemente. Entón, e ainda podría dicir máis exemplos, mas vou abreviar. Vemos que na práctica bastantes solucións neolóxicas de invención non funcionan. Mas bon, en principio habería empate. Vamos agora a avaliar as tres estrategias seguindo outro criterio, o criterio da economía comunicativa. Que achades que, dun punto de vista da economía comunicativa, quer dizer, da potenciación comunicativa, que é máis útil para o galego, para os utentes de galego? Converxirmos co castellano, inventarmos as palabras ou converxirmos co luso brasileiro? Bon, para sermos breves, podo mostrarvos un exemplo que creo que é bastante ilustrativo, e que cando estou nas aulas cos alumnos sempre mando chamar un alumno que estuda portugués como lingua estranxeira para que leia, non? Ou para que traduza. Poño unha oración en galego da Xunta e pídolle para que a traduza para portugués, non? Un caso como este, non? Hoxe meu pai ergueuse cedo e foi á feira, ali comprou mazás, laranxas, marmelos, ameixas, millo, farinha, unha fouza, un martelo e un soplete para arranxarmos a vella trabe enferruxada do alpendre. Bon, é un exemplo naturalmente un pouco artificioso, bastante artificioso, mas que volta a ser significativo da situación xeral. Que se quer significar con isto? Quer se significar que, deixando de parte a ortografía da Xunta está en baixo e a do luso brasileiro acima, a ortografía é artificial, non separa as comunidades lingüísticas, evidentemente, e deixando de lado a fonética tamén non separa as comunidades lingüísticas, non ten a mesma fonética un andaluz do que un cántabro, do que un mexicano, do que un argentino, e ninguén discute que falen e que utilicen castellano. Deixando de parte eses dous aspectos da lingua, que son, en principio, accesorios para o que aquí nos interesa, vemos que hai unha coincidencia plena nas palabras, mesmo nos trazos morfosintácticos, definitivo flexionado, entre o galego e o suposto portugués, o luso brasileiro. Qual é a única diferenza nesta oración? Pois é na palabra soplete, porque o luso brasileiro diría mazarico. Quer dizer, o que faría o galego medio aquí é utilizar unha palabra castellana e o que faría, curiosamente, o luso brasileiro é utilizar unha palabra galega, unha galega de significado ampliado. Con isto querse significar que se os galegos decidimos expurgar os castellanismos suplentes, como soplete, empregar as palabras comuns co luso brasileiro, os neoloxismos comuns, ese esforzo que, sen dúbida, hai que facer, compensaría, porque suporía ou acarretaría tornarmos unha elocución que, en principio, se presenta como regional, nunha elocución de ámbito internacional. Entón, o galego, expurgando castellanismos suplentes e sustituíndoos por elementos luso brasileiros, que en moitos casos xa son galegos, experimenta unha potenciación comunicativa fantástica. Iso mesmo non acontece co castellano, porque non polo facto de utilizarmos soplete ou soprete vamos a aumentar a capacidade do galego. Por moito que utilicemos soplete ou soprete en Madrid, non van perceber os nosos textos, tanto orais como escritos, porque se dicemos fariña, fouce, xa non é castellano, e non vamos prescindir de dicer fariña, fouce, etc. Non é. E por outro lado, a estrategia de inventar, a que acarretaría? Acarretaría, exixiría un esforzo da nosa parte de memorizar e aprender as palabras inventadas, e ese esforzo non tería recompensa, porque claro, nos teríamos que elevar o esforzo de aprendermos mazarico, e caneta láser, e computador, nos porque estamos inmersos nun ámbito de palabras castellanas. Mas ese esforzo tería unha recompensa clara. Mas o esforzo de aprendermos unha palabra nova, como poda ser beira a rúa, qual é? Isolármonos no mundo. Podermos falar con dúas persoas. Cando dicendo paseio podemos falar con 200 millóns de persoas. Evidentemente, aquí a neoloxía de invención está en clara desvantaxe a respeito da neoloxía solidaria co luso brasileiro. E a neoloxía castellanizante, para além de despersonalizar o galego, pois non acarreta ningunha vantaxe. Iso é evidente. Entón, creo ter mostrado que a estrategia da neoloxía solidaria co luso brasileiro é a máis natural e a máis económica para combater hoxe en galego a estagnación e a suplencia. Agora, podemos preguntarnos que é o que está a facer a Academia Galega neste ámbito de estagnación e suplencia. Bon, de facto, xa o vimos. Está a comportarse de maneira errática, incoherente e, sobre todo, castellanizante. Aínda que recorre ás veces a neoloxía de invención e outras veces a neoloxía da armonía co luso brasileiro, fundamentalmente está a recorrer a castellanización. Entón, isto que consecuencias ten? Pois ten basicamente dúas consecuencias. Primeiro, que se a solución de armonía co luso brasileiro é a máis natural e a máis económica e a Academia Galega non está a recorrer fundamentalmente a esa opción, non está a tornar máximas nen a naturalidade nen a funcionalidade do léxico galego. Está a renunciar a eses dous parámetros. E por outro lado, hai un problema que é insidioso e que é curioso, que é o seguinte que aparece aquí. O sistema léxical, quer dizer, se a codificación do léxico nesta área se fai de maneira errática e caprichosa, que é o que está a facer a Academia Galega, porque claro, debemos ter en conta que nada hai no conceito ou no obxecto lámpada de intrínseco que nos faga prever o que a Academia vai facer con él. Aquí a Academia Galega optou polo lusismo, non? Lámpada. Mas que opte aquí polo castellanismo intrínsecamente non se pode prever que estrategia vai seguir para dar o xeto aos neoloxismos. Entón, na práctica é impredicíbel o que a Academia Galega vai facer. Entón, isto que significa? Que o sistema lexical depende por completo para a súa modernización da discricionariedade das autoridades lingüísticas e da súa incesante, e nas actuais circunstancias sociopolíticas, improbável produzón de obras lexicográficas normativas. Quer dizer, o sistema non é ampliável desde abaixo. Nos, utentes de base, nos que queremos escrever, por exemplo, un artigo da nosa área de especialidade, non podemos prever como se denominan en galego moitos conceitos que non veñen refletidos na última edición do dicionario da Academia Galega, e non podemos saber como é que se deberán segundo estes codificadores denominar. Pode ser seguindo as tres vías, é impredicíbel. Entón iso deixa os utentes de galego pois, nunha situación bastante embarazosa, bastante incómoda, e na práctica é unha barreira a expansión funcional do galego. Vexamos algúns casos bastante sangrantes nestes sentidos. Este grupo de aves pode aparecer perfeitamente nun documentario da televisión galega. Agora hai televisión galega, hai documentarios da natureza. Como lle chamarán? En luz brasileiro, arara. En castellano, guacamayo. En principio, a Academia Galega non responde. Non sabe, non responde. Este animal, que tamén pode aparecer perfeitamente nun documentario, chámase bicho preguiza ou preguiza por motivos obvios en luz brasileiro. Perezoso en castellano. Os da Academia Galega que fan? Non sabemos. Este é un animal curioso, é un crustáceo, mas é un crustáceo terrestre que podedes encontrar ao levantar des pedras, por exemplo, está en sitios húmidos. Chamase en castellano cochinilla da humedad. É incluso brasileiro bicho de conta, porque cando se ve ameazado enrolase como unha conta dun colar, non? Como se chama en galego? Non sabemos. E se queremos denominar este animal, como lle chamamos? Temos que inventar nosas palabras ou que facemos? Este peixe chamase espinosillo en castellano, porque ten estes espiños aquí. Esganagata en luso brasileiro. Observai que ben encaixan en galego os nomes luso brasileiros, os neoloxismos luso brasileiros. Esganagata, como ten estes espiños, os gatos que papan estes peixes, esgánanse, non? Sabes que significa esganar? Asfixiarse, non? Este é un mamífero ártico. Trátase naturalmente de conceitos exóticos a Galiza ou modernos que non teñen nome. Denomínase en castellano glotón e en brasileiro glutón. Como se denomina en galego? A xente que segue a normativa da Academia Galega ten un verdadeiro problema aquí. E este é un problema verídico real porque se suscitou nun foro da internet de terminoloxía galega. Qual é o problema? O problema non é só que a Academia Galega non teña nome para este animal. É que se o pessoal quere harmonizar co luso brasileiro ou mesmo co castellano, non é avalizado pola Academia Galega porque eles non admiten a palabra glutón. Só admiten larpeiro, comellón, larchán e outros sinónimos. Entón, neste foro da internet, houve unha trabouse, unha discusión vivísima, enérxica, porque dicían, non, eu prefiro que lle chamen comellón. E un dicía, bon, é que claro, e se lle chamamos glutón? E botou a xente contra ele, non, glutón non aparece na última edición do dicionario da Academia Galega. Que acontece coa palabra glutón? Claro, é un sinónimo de comellón, mas é un sinónimo culto. E entón, como é culto, ficou nos séculos, ao iniciarse os séculos oscuros, sofreu erosón, é unha das palabras que sofreu erosón, mas está na tradición do galego a palabra glutón, e así é como debe denominarse. Adiante. Bon, aquí isto chamase máscara de mergullo no seu brasileiro. Observai que en galego encaixa perfeitamente, máscara de mergullo. E alén disso, na maior parte das linguas europeas non é como en castellano que lle chaman gafas ou óculos, chamanlle con máscara, non? Máscara é a palabra máis abundante. Aí tamén harmonizaríamos coas linguas europeas. Pois ben, a Academia Galega non sabe, non responde aquí, non sabe, non responde. Entón, claro, tamén outro problema, porque para esta xente que non coñece o recurso do luso brasileiro, só saben decalcar do castellano. Entón, claro, que din lentes de mergullar. Outro di, non, lentes, mellor gafas, porque lentes, claro, lentes, anteollos. En fin, entendedes, non? Disfuncionalidade, dispersón, trapallada, ao final, impotencia trapallada. Adiante. Como se chama este alimento importado? Hot dog, non? En tal. Perrito caliente por decalque do inglés, hot dog en castellano. E en luso brasileiro tamén por decalque do inglés, mas con outras palabras, cachorro quente. Encaixa perfeitamente en galego, cachorro quente. Pois ben, a Academia Galega non sabe, non responde. Nun foro destes da internet de terminoloxía tamén me rin moito, porque dicían, claro, canciño quente, mas canciño quente é un pouco cacofónico, outros propuñan can quente, mas é cacofónico, moito. Entón dicían, eu chamaríalle panchicha, porque claro, é como chicha dentro do pan, panchicha. Entón, máis unha vez, dispersón, al final impotencia, impotencia e trapallice, ¿no? E trapallice. Adiante. Como se chaman estes armariños que cada vez máis están presentes na universidade? Na miña faculdade puxéronos hai pouco. Eu preguntei aos alumnos, como se chamades esos armariños en galego? Ah, non sabían, non respondían os meus alumnos. Claro, unha dixo, eu chamaríalle armariño. Ah, mas armariño xa é cualquier armariño, iso non vale. Taquela, non? Chamades de taquela, non? Bon, en castellano taquilla. E no uso brasileiro cacifo, e atención, porque cacifo é unha palabra que aparece nos dicionarios galegos. Mas que acontece? Que cacifo é unha palabra dialectal en galego para designar unha gaveta onde se guardaba o sal, non o sal, quer dizer, significado anticuado, non se modernizou. Bon, a solución é cacifo, claro. Como se chama a cabina de duche? Que en castellano se chama mampara de ducha. A Academia Galega non sabe, adiante. Agora, imposturas e escándalos. Hai un dicionario da Academia Galega que é de castellano-galego. Entón, se procuramos palabras, por exemplo, como aguafiestas, en el uso brasileiro di desmancha praceres, a definición que dá o dicionario, non a definición, a equivalencia galega que dá é persoa que estraga ou interrompe unha diversión. Observai. Eres unha persoa. Ou interrompes a miña diversión. En castellano hai unha palabra que é crujía. Crujía, dicen nos brasileiros, coxía, e é unha especie de corredor. Entón, equivalencia en galego. Como é corredor ou espazo entre dous muros de carga. Espazo central na cuberta dun barco que vai de proa a popa. Entón, imaginai a Illa do Tesouro. Traduzón galega de Illa do Tesouro. O mariñeiro camiñaba pola coxía. O mariñeiro camiñaba polo espazo central na cuberta dun barco que vai de proa a popa. Mamparo. Castellano mamparo en os brasileiros dis antepara. Equivalencia galega, tabique para separar os compartimentos dun barco. Entón, a versión galega da película Titanic. O capitán di, non temos moito futuro, porque claro, as anteparas non chegan a cima, entón, agua vai. Entón, versión galega, claro, que os tabiques para separar os compartimentos do barco non van valer. Castellano navideño, que dicer, propio do Natal. En os brasileiros, Natal natalicio. Galego, do Nadal, claro, así cualquier fai unha lingua, do Nadal, esa riqueza lingüística. Castellano, pandilla, luso brasileiro, Malta. Galego, grupo de persoas que se xundan para divertirse, grupo de persoas que se xundan para facer mal. Entón, imaginai, non, eu non quero admitir no meu grupo de persoas que nos xuntamos para divertirse a esta persoa porque é unha persoa que estraga ou interrompe. En fin, unha vergoña, unha vergoña. Adiante. Continuamos con imposturas e escándalo. Aquí son solucións hipocaracterizadoras, quer dizer, que non enriquecen a lingua. Castellano, callejón sin salida. Academia Galega, camiño sin saída. Xa, mas non é o mesmo, non ten a mesma riqueza expresiva. Beco é beco, beco sin saída, en el uso brasileiro. Castellano, taquilla, no sentido de armario nun centro de ensino. É o que antes víamos de cacifo. Galego, armario, home. Mas iso é enriquecer a lingua, chamarlle armario ou cacifo. Castellano canica, luso brasileiro berlinde, bola. Sí, mas bolas só hai de moitos tamaños e non é o mesmo, non é enriquecer a lingua. Castellano listillo, non? Que en luso brasileiro dice espertallón, espertallón, non? Galego sabichón, mas non é o mesmo sabichón en galego que espertallón ou listillo en castellano. Significativamente o DRAC tamén reseña sabichón como equivalente de sabiondo. Quer dizer, non están a enriquecer a lingua, non? Ou un caso clarísimo, non é o mesmo en castellano manitas que mañoso, non? Non é o mesmo manitas que mañoso. Tamén en uso brasileiro non é o mesmo xeitoso, que é perfectamente galego, que ser enxeñocas. Un enxeñocas é o que castellano un mañica, un manitas. Pois ben, como define o dicionario da Academia Galega como é o equivalente que dá de manitas? Di, chamalle mañoso. Quer dizer, utiliza unha palabra castellana que... Ou, por exemplo, un tocho en castellano é un libro grosso. Dice que haya mazo no brasileiro. A Academia Galega pon armatoste. Mas armatoste é un móvel tamén. Non ten a especificidade de que haya mazo ou de tocho. Non se está a enriquecer o léxico. Adiante. Aquí casos tamén sangrantes son este. Outro depositivo. Observai o exemplo que dá o dicionario da Academia Galega de cobra. Di. As cobras son moi venenosas. Falso. A maior parte das cobras non son venenosas, non? Só son venenosas as víboras, nas Galizas víboras. Claro, o que eles querían dicer para atrás é... Sí, referíanse ás cobras capelo, que son diferentes das cobras. Por exemplo, esta é unha cobra que se chama cobra de escada e non é venenosa. Adiante. Ben, quero unha lámpada. Mas o señor que quer? Un candeeiro ou unha lámpada? Esta era unha lámpada de tres lámpadas. Home, isto non funciona. Si eles non saben como se chama un candeeiro, moito menos saberán como se chaman diferentes tipos de candeeiro. Mas os meus alumnos precisan de traducir textos onde se alude especificamente a este tipo de candeeiro, que se chama en castellano araña e en luso brasileiro lustre. Como se chama en galego? Pois non saben. Adiante. Como se chama este instrumento para corrixir a vista cando está defeituosa? Claro, na fala predomina gafas, que é un claro castellanismo. Tamén lentes, mas lentes é unha palabra secundaria, non pode ser principal, porque lentes de facto é unha parte do instrumento, non? As lentes das lentes, ou dos lentes, como alguén quer, mas iso, óculos da harmonía cosmoseiro, óculos, os óculos teñen as súas lentes. Non, anteollos tamén vale, mas hoxe anteollos tanto en castellano como en galego-portugués ten un sentido arcaico, non? Arcaico. Isto é unha quenlla, eh? É unha especie concreta de tubarón. Ora, isto é un tubarón, mas non é unha quenlla. Entón, se chamamos aos tubaróns en xeral quenllas, como sabemos cando falamos en concreto da quenlla e cando non? Estes son flocos de millo, tomámolos no almorzo. Mas se estes son tamén flocos de millo, entón, que eficacia é esa? Isto é unha cunca, estou de acordo. Mas segundo a Academia Galega, isto é unha cunca e aínda isto. Mas entón, como funciona a lingua? Olla, en castellano isto é un cuenco, isto unha taza, isto unha jarrita. E en uso brasileiro isto é unha cunca, ou tamén chamada tixela. En algúns falares galegos as cuncas tamén se chaman tixelas, eh? Isto é unha chávena, porque é onde se toma o chá, a infusión do chá. E isto é unha caneca. Bon, non funciona, o galego que nos da Academia Galega non funciona. E para terminar, poño aquí un dos exemplos máis sangrantes a meu ver, que é o que aquí aparece ilustrado. Isto é unha etiqueta dun produto que vende Eroski, o supermercado Eroski. Sabedes que Eroski é unha empresa vasca, e como é vasca non é galega, pois entón cuida o galego, quer dizer, etiqueta e ten o bon costume, iso sí que é de louvar, de etiquetar prácticamente todos os produtos en galego, que estaría aquí, para len das outras linguas oficiais no Estado, non? Castellano, vasco e catalán. Ben, entón, esa atitude é de louvar, naturalmente, mas no caso concreto este é unha cousa realmente penosa. Observai, trátase dun doce feito a partir dunha fruta concreta que é esta. Esta fruta, claro, a denominación desa fruta en galego está moi castellanizada, non? A maior parte da xente di melocotón, que é un claro castellanismo. A forma tradicional é pésego, péxego, péxego, está bastante perdida. Pois ben, o primeiro problema é que non optan por restaurar a forma xenuína galego-portuguesa e en galego falan de melocotón, un claro castellanismo substitutorio. Observai ese respeito, por exemplo, o catalán, como non admitiron o castellanismo. Utilizan a palabra que está emparentada coa galega, pésego, présec. Ben, primeiro problema. E tamén outro problema é o seguinte: como lle chaman a ese doce feito de pésego? Chamanlle, decalcando o castellano, marmelada. Mas isto é unha barbaridade. Por que é unha barbaridade? Ver se o vedes. Porque a marmelada é... Claro, a marmelada só pode ser feita de marmelo. Igualmente que a ninguén lle ocorrería dicer limonada de laranxa. Ou vouche facer unha laranxada de limón. Ninguén diría iso. Pois por que pode haber aquí unha marmelada de pésego? Por que? Pois a resposta é moi simples. A palabra marmelo aínda se conserva, non? Nos falares galegos que non están moi castellanizados. E designa a fruta, que dá, bon, o nome da árbore xa está máis castellanizado, o marmeleiro, tal. E iso en principio mantense, porque é unha palabra tradicional. Mas que aconteceu? Que a partir do marmelo, pois, inventouse nunha dada altura, probablemente no século XV ou XVI, cando xa o galego estaba nos séculos oscuros, inventouse o doce de marmelo, que é a marmelada, que é o que en castellano se chama dulce de membrillo ou membrillo, non? E que aconteceu? Que curiosamente, a partir do galego-portugués, a palabra pasou a varias linguas europeas, a palabra marmelada, cunha pequena modificación ás veces, e sobre todo cunha modificación do significado. Entón, pasou para o castellano, variando, en vez de marmelada, mermelada, e con variación de significado. En castellano xa non significou a feita de marmelo, significou a feita de outras frutas. Pasou para inglés, para francés, para alemán, etc. Todas con variación de significado, mas máis ou menos conservando a palabra galego-portuguesa. Mas na Galiza nunca chegou a utilizarse marmelada porque ficou estagnada a lingua. Entón, e agora, cando temos que dar nome, por un lado, a marmelada e por outro lado a estes outros doces feitos de outras frutas, non? Estas pasta, a esta, ben, como é en uso brasileiro? En uso brasileiro a marmelada e a do marmelo e a das outras frutas é compota. Entón, aquí o correcto sería compota de pésego, ou ás veces tamén doce de pésego, doce de frutas. Entón, se aquí utilizan o erosque marmelada é por simples decalque servil do castellano, e tristemente porque precisamente marmelo é unha palabra galega, non? Finalmente podemos ver outra vez a incidencia da estagnación e suplencia neste caso, sen colorantes. En sen, aquí restauraron a forma lexítima, que está moi castellanizada na fala, que a xente di sin. Aquí sería restauración dunha forma sustituída. Mas aquí, o que fixeron foi aceitar o castellanismo suplente. A palabra corante, que como se debe dizer corante, cor, é moderna. Entón aquí aceitaron simplemente o castellanismo. Quer dizer, que nesta etiqueta xa vemos ilustrado en acción a actuación dos varios procesos de degradación lexical. Ben, e como si colofón final desta charla é para que vexades que a colonización léxico-cultural dos codificadores da Academia Galega é tan extrema que chega a casos verdadeiramente escandalosos na codificación de léxico, vamos ler isto. Pido-vos un pouco de humor, porque en outro contexto o que vamos ler podría ser cualificado de, en fin, como mínimo de peregrino, cando non de indecente, non? Observai a que extremos chegan os codificadores da Real Academia Galega coas cacofonías. Durante máis de 20 anos, eles oficialmente chamáronlle a unha letra o Q. Até o ano 2003 era o Q. Quer dizer, que había entre os seus seguidores profesores que ensinaban a utilizar o Q. Os profesores que ensinaban a escrever non estaban a ensinar a utilizar o Q, entre outras cousas, non? Bon, hai unha figura xeométrica, un corpo xeométrico que aínda na Academia Galega se chama, con perdón, o cono. Se vos consultades un dicionario luso-brasileiro, vedes cone, e consultades a información etimolóxica e vedes, nun principio, hai moitos tempo, era o cono, mas por evidentes motivos eufónicos pasou a ser o cone. Claro, porque o cono é como se en castellano lle chamasen, sempre recordo o castellano, porque infelizmente estamos tan bombardeados que para apreciar na súa xusta medida todas as cousas hai que ter en conta o castellano. É como se a ese corpo lle chamasen la coña. Quer dizer, utilizan a palabra secundaria para denotar os xenitais femininos externos. A forma principal é cona, non? A cona, para os xenitais femininos externos. Mas cono tamén é, só que é secundario. É como castellano, coña, porque coño é o principal en castellano. A cacatúa, hai un ave, claro, como estes codificadores non pensan en galego, a cacatúa, en uso brasileiro é a catatúa para evitar a cacofonía. A silicona. Vos pensades que en castellano admitirían que o composto se chamase el silicoño? Non, porque é unha sociedade que vive na lingua e que ten burguesía, e a burguesía non admite isto. Existe o e-mail, o e-commerce, e finalmente para a Academia Galega, disculpai, a ícona. E que é unha ícona para a Academia Galega? É un ícone, quer dizer, é un elemento gráfico no ecrán dun computador. Bon, aquí hai brincadeiras moi fortes que fixeron alguns amigos meus en Vigo, mas que non vou reproducir. O orificio terminal do tubo digestivo para a Academia Galega é o ano. Cousa curiosa, porque o ano, que signifique o orificio terminal do tubo digestivo, é difícil de encaixar. Observai algúns exemplos de uso de o ano na Academia Galega. E interpretainos como que era a Academia Galega, quer dizer, que podemos interpretalos como o orificio terminal do tubo digestivo. Ten 60 anos, pero 40 menos. Atención, en o brasileiro dice anus, que é diferente de ano, anus. Ten 60 anos, pero 40 menos. Desexamoslle feliz ano novo. o profesor solicitou un ano sabático para poder acabar de escribir a súa última novela. Debe ser porque escribe cocú, claro. Consérvase ben, tendo en conta que é unha persoa entrada en anos. Bon, bon, finalmente, para que vexades, a mensaxe fundamental, tristemente, é que o galego non ten prestixio, e así non podemos atraer para a causa do galego neofalantes, como eu son, que son neofalante, porque para o galego sobreviver ten que incorporar máis falantes, neofalantes. E para iso ten que ser un código prestixiado que forneza potencialidade comunicativa. Porque claro, a persoa que fala castellano está instalada nunha lingua extensa e útil. Non a podemos atraer para o galego se lle fornecemos un código que non serve para nada e que ainda por cima está pechado por problemas como os que acabamos de mostrar. Entón, para que vexades que o galego, coa codificación da Academia Galega, non ten prestixio, algúns exemplos finais. Na mañá do día tal, nunha entrevista da Radio Galega, durante todo o tempo que durou a entrevista, se callar 5 minutos, utilizou a leite, por exemplo, a leite producida, tratada, nada menos que o director comercial da Feiraco, non é cualquier espontáneo, é o director comercial dunha produtora de leite, Feiraco, e durante tres cuartas partes da súa intervención, porque depois se corrixiu, nada menos que a entrevistadora empregada da Radio Galega. Nun anuncio da Consellería de Sanidade do Goberno Galego, emitido pola Radio Galega na primavera de 2007 e concebido para fomentar as doazóns de sangue, as palabras finais eran: eu xa dei a miña, eu xa dei a miña, a miña sangue. E non, o correcto é o meu sangue, xa dei o meu. Méndez Ferrín, Faro de Vigo, ano 2007, seguín polo Televexo, quería dicer televisor ou televisón, unha especie de conferencia que preferiu usar cosas. Polo Televexo. Bon, en Vieiros hai moitas pérolas destas, non? Por exemplo, 50 anos do primeiro chintófano espacial. Querían dicer vehículo espacial, nave espacial ou satélite artificial. Inicio do corpo de artigo. O primeiro trebello de fabricación humana. Atención, de fabricación humana, non é de fabricación dos animais, é de fabricación humana. En navegar por riba da atmosfera terrestre. Depois di, un satélite espía dos Estados Unidos vai camiño de esnafrarse. En vez de cair, precipitarse, colidir, embater, chocar. Non. En fin. Adiante. Título de noticia respeitante un programa de abstinencia sexual do goberno dos Estados Unidos de América. En Vieiros. Para quitarlles as ganas de foder aos mozos non chegan 1.000.000.000. Para quitarlles as ganas de foder. En Vieiros. Bon, o das mulleres é tremendo, ¿no? Botar o feto, unha muller bota o feto. As mulleres, claro, están preñadas, botan os fetos. En fin, avante. Ben, agora sí, poño o colofón. Dúas pérolas moi significativas. A primeira é unha intervención do presidente, do actual presidente da Academia Galega, José Ramón Barreiro, nun acto da presentación dun libro. Son palabras que rexistou La Voz de Galicia. Dicía: non todas as culturas teñen un idioma propio. Bom, isto non sei que significa. Non todas as culturas teñen un idioma propio. Eu creo que todas as culturas teñen un idioma propio, non? Se as culturas son humanas, todos os seres humanos falan, non? Pero bom, non todas as culturas teñen un idioma propio. E non todos os idiomas teñen palabras como anduriña ou bidueiro. Como se diz, como din 200 millóns de persoas no mundo que falan portugués, anduriña e bidueiro? Como, Borxa? Ben, aquí o presidente da Academia Galega, que é un ignorante do portugués ou é un terxiversador? De ningún dos dous casos sai moi favorecido, non? E finalmente o seguinte. Isto é un trecho dun lingüista alemán nunha revista de galeguística que foi editada na Alemanha e escrito en alemán, está escrito en alemán, eu traducino. Di: están a facer un dicionario, oxalá non o faga nunca, porque xa existe, un dicionario de alemán-galego, non? Entón di, a ortografía utilizada na redacción dun dicionario alemán-galego que se encontra en preparación corresponde ás normas ortográficas e morfolóxicas do goberno galego, polo que ela non é reintegracionista. Na realidade, a questión de se a ortografía debería ser ou non reintegracionista fica resolvida por si mesma, pois unha ortografía lusitanizante tornaría o léxico galego tan semellante ao portugués que un dicionario galego, a pesar das diferenzas existentes entre galego e portugués, se revelaría superfluo. Bom, xa está dito todo, non é? Bom, é máis nada, sinto ter tal vez excedido, non? O tempo, espero que teña sido esclarecedor este... Como, qual é a resposta que dá o reinteraccionismo quando desde o reinteraccionismo se dice que o reintegrar o galego no portugués perde riqueza ou perde... Sí, todo, segundo o presidente da Academia Galega é que non succionaría o portugués. Palabras literais, se nos aproximásemos ao portugués, succionaríanos. Perde identidade, non? Que eu aí sí que tamén concordo, se terás magal no meu cuadro portugués, perde identidade. O último acordo, este que se está debatendo, o que foi a Gal convidada na Asamblea da República, que as novas reformas, hai cambios importantes respecto de como falamos nós, non? Entón, qual é a resposta que vamos ter? Merece a pena? Bom, eu acho que estás a misturar temas diferentes, non? Un pouco allos con bugallos. A ortografía por un lado, o léxico, a personalidade. A ver, por partes. Como? É o que fan eles. Eu estou pondo na posición do miso sí, que fan. Sí. Eles, supoño que basicamente se referirán á ortografía. Porque non reparan o outro. O léxico é importantísimo, eh? O léxico é importantísimo. Aínda, por exemplo, aínda mantendo a ortografía castellana, se utilizasen correctamente o léxico, ese galego sería moito máis rico, sería moito máis luso-brasileiro. Mas bon, son questións diferentes. Primeiro, a ortografía. A ortografía é luso-brasileira. Fundamentalmente útil para nós, non? Quer dizer, as adaptacións que cumpriría, ou que de facto cumpre introducir, son mínimas. Son mínimas, segundo moitos reintegracionistas, nulas, non? Quer dizer, podemos traballar perfeitamente con ninguna adaptación ortográfica. Mas bon, o, digamos, o núcleo da Gal, o que se chama mainstream, prefere realizar algunhas adaptacións ortográficas. Vai ser perfeitamente útil e continuará a ser útil co acordo ortográfico, se o acordo ortográfico entrar en vigor. Continuará a ser perfeitamente útil. Iso sí, se entrar en vigor definitivamente o acordo ortográfico luso-brasileiro, a Gal deberá realizar algún tipo de adaptacións. Sí, por exemplo, nos grupos, na representación dos grupos cultos, se a final... Unha palabra así concreta, texto, pasa a ser texto. Bom, eu acho que aí ese é un caso moi particular. Eu penso que ese caso precisamente ilustraría precisamente a posibilidade de algún léxico galego ser diferente do luso brasileiro. A meu ver, casos como teito é unha peculiaridade galega lexítima. Eu sería partidario, non vou facer disto naturalmente unha cruzada, mas eu sería partidario de codificar na Galiza, na medida do posible, peculiaridades como teito que son lexítimas, non? Hai unha vocalización aí dun primitivo grupo culto, tal. Mas isto me referí, por exemplo, se finalmente, non, vigora o tal, palabras como actividade pasan a escreverse sen C en Portugal, no Brasil xa viñan escrevéndose sen C, pois nós teríamos que acabar dentro da norma gal, digo, pois tamén adaptando, pasando para escreverse en C. Porque de facto, é como se están a pronunciar, basicamente en galego tamén, ese tipo de palabras, actividade. Raramente as persoas, mesmo en ámbito formal, din actividade, non é? Bon, non sei, depois do léxico, pois, a meu ver, poderíamos converxir muitísimo co luso brasileiro e aínda así manter unhas peculiaridades, non? Peculiaridades. Non sei, teito sería un exemplo, outro exemplo probável sería coitelo, por exemplo, coitelo é unha voz patrimonial, non é castellanismo, é antiga, Portugal, no Brasil impúxose faca, mas posteriormente, ese tipo de cousas penso que poderíamos conserválas non sería succionado, era outra pregunta. Naturalmente non, porque manteríamos o galego, recuperaría moitas formas que actualmente están. E para xa naturalmente a pronuncia, non? Habría que codificar unha pronuncia galega padrón que sería diferente, non? Debería ser diferente da portuguesa e da brasileira, non? A lingua abranxe diferentes aspectos. Bom, pois se non houver máis preguntas, damos por finalizado o acto e máis nada. Obrigado. Obrigado a ti. Obrigadinha.